Bahçenizde gürel var, bulunan süren var. İnkar etme Dudu kız, sarılırken gören var. Aman Dudu kız, kaldım yalnız. Aşam aşam pencereye tepmeyli, görüp görüp ah Dudu kızı öpmeyli. Nerelisin ah Dudu gelin nereyli, deli oldum ah sana mil vereyli. Aşam aşam pencereye tepmeyli, bulup bulup ah Dudu kızı öpmeyli. Nerelisin ah Dudu gelin nereyli, verem oldum kız sana mil vereyli. Bahçede gürel dalı, dibinde buldum yâri. Ben söyleyeyim sen dinle, başıma gelen hali. Aman Dudu kız, kaldım yalnız. Aşam aşam pencereye tepmeyli, görüp görüp ah Dudu kızın etmeyi. Nerelisin ah Dudu gelin nereyli, deli oldum ah sana mil vereyli. Aşam aşam pencereye tepmeyli, görüp görüp ah Dudu kızı öpmeyi. Nerelisin ah Dudu gelin nereyli, verem oldum kız sana gönül vereyim.